55 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 października, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kijów domaga się oficjalnych informacji o stanie zdrowia Ołę Hasencowa. Aktywiści walczący z przemocą seksualną odbiorą w grudniu pokojowego Nobla. Marszałek Senatu chce, by w Izbie byli reprezentanci Polonii. Ukraina domaga się oficjalnych informacji o stanie zdrowia Ołę Hasencowa. Kijów chce także uzyskać informacje od adwokata reżysera. Dziś rosyjskie służby więzienne powiadomiły, że więziony w Rosji ukraiński reżyser przerwał głodówkę. Ukraińskie władze domagają się od Kremla uwolnienia Ołę Hasencowa i innych ukraińskich więzionych w Rosji z powodów politycznych. Paweł Buszko. Jak poinformowała wiceszefowa ukraińskiego parlamentu Iryna Heraszczenko, ukraiński resort spraw zagranicznych, a także pełnomocnik do spraw praw człowieka zwrócili się do Federacji Rosyjskiej o niezwłoczne podanie informacji dotyczących Ołę Hasencowa. Iryna Heraszczenko napisała w oświadczeniu, że Kijów oczekuje też informacji od Dmitrija Dinze, adwokata Sencowa, z którym Ukraina podpisała umowę o udzielenie pomocy prawnej więzionemu reżyserowi. Heraszczenko zastrzegła jednocześnie, że nie wierzy informacjom na temat Sencowa rozpowszechnianym przez rosyjskie media i propagandę. Kilka dni temu adwokat Sencowa Dmitrij Dinze informował, że stan zdrowia reżysera zbliża się do poziomu krytycznego. Ukraiński reżyser rozpoczął protest głodowy w połowie maja. Skazany na 20 lat łagru Sencow domaga się uwolnienia wszystkich Ukraińców, tak jak on więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Aktywiści walczący z przemocą seksualną są tegorocznymi laureatami pokojowej Nagrody Nobla. Komitet Noblowski w Oslo ogłosił, że 10 grudnia to wyróżnienie otrzymają ginekolog z Kongo Denis Mukwege oraz jazydka Nadia Murad, która padła ofiarą przemocy seksualnej ze strony bojowników tzw. Państwa Islamskiego w Iraku. Wojciech Cegielski. Komitet Noblowski poinformował, że tegoroczni laureaci zostali wyróżnieni za walkę z przemocą seksualną w konfliktach zbrojnych. Oboje laureaci wnieśli istotny wkład w zwrócenie uwagi i w walkę z takimi właśnie zbrodniami wojennymi. Denis Mukwege poświęcił swoje życie, by bronić ofiar przemocy seksualnej. Nadia Murad to ofiara przemocy, która głośno mówi o aktach przemocy popełnionych wobec niej i wobec innych. Mówiła przewodnicząca komitetu Berry Trace Anderson. Lekarz z Konga to ginekolog, który pomaga ofiarom przemocy seksualnej w swoim kraju. Prowadzi on otwartą 19 lat temu klinikę w mieście Bukavu na wschodzie Konga. Tysiące ofiar przemocy, głównie kobiet, otrzymują tam opiekę medyczną. Z kolei iracka jazydka Nadia Murad została w 2014 roku uwięziona przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego w Mosulu. W niewoli była wielokrotnie gwałcona. Po oswobodzeniu zaczęła walczyć o prawa kobiet. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Marszałek Senatu chce, by w tej Izbie Parlamentu było o dwie osoby więcej. Miałyby one reprezentować środowiska polonijne. Stanisław Karczewski zapowiedział w Mołdawii, gdzie przebywa z trzydniową wizytą, złożenie projektu zmian w Konstytucji i wyjaśnia, że taka zmiana pozwoliłaby dowartościować Polonię. Chcemy, żeby jedno miejsce było na wschód od Polski, a drugie miejsce na zachód od Polski. To byłby również taki gest wdzięczności dla Polonii, która wspierała Polskę. A też byłby taki gest wspierający Polonię, która wymaga takiego wsparcia. Zgodnie z konstytucją projekt zmian w ustawie zasadniczej może zgłosić co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, a także senat lub prezydent. Młodzi ludzie na Wyspach nie oszczędzają, a kryzys sprzed dekady ciągle w nich uderza, wynika z raportu brytyjskiego biura statystycznego. Ponad połowa ludzi w wieku 22-29 lat nie ma na koncie oszczędnościowym ani pensa. Eksperci alarmują, że standard życia młodych będzie niższy niż standard życia ich rodziców. Kryzysowe zaciskanie pasa sprawiło, że dla wielu, szczególnie w sektorze publicznym, podwyżki to tylko marzenie. Do tego kontrakty przypominające polskie umowy śmieciowe, niepewność zatrudnienia i pytanie, czy jutro zarobię wystarczająco wiele. Upłynęła niemal dekada, a efekty kryzysu ciągle widać. Na początku załamania bez oszczędności było o 12% ludzi mniej. Coraz mniej młodych może sobie też pozwolić na posiadanie domu. Dziś około 25%, 10 lat temu 35%. Theresa May zapowiedziała w tym tygodniu: przed nami lepsze czasy. Bo w dekadę po kryzysie ludzie muszą wiedzieć, że wywołane przez niego zaciskanie pasa jest zakończone, a ich ciężka praca się opłaciła.

Intonacji Trójki. Mówimy dzień dobry. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Merc. Dzisiejsza Tonacja Trójki swój program zmieniła całkowicie wczoraj, punktualnie o 2 po południu. olimpijski sprzed 6 lat. Remiks słynnego utworu Kate Bush, który pojawił się w czasie olimpijskiej uroczystości. Mówiłem, że wszystko zmieniło się wczoraj o 14. O tej godzinie podano informację, która dla wszystkich fanów Kate Bush jest informacją pewnie tej dekady. W odstępie 2 tygodni, 16 i 30 listopada, ukażą się 4 boksy z płytami winylowymi i 2 boksy z płytami kompaktowymi. Kate osobiście przy pomocy Jamesa Guthrie zremasterowała wszystkie swoje płyty. Cały swój katalog, można je nazwać dziełami zebranymi, jako że w 4 dodatkowym boksie są tak zwane utwory ulotne. Takie właśnie jak te remiksy. Dzieła zebrane Kate Bush na winylu i płytach kompaktowych w połowie i końcu listopada. Już dziś zapraszamy Państwa do Studia Osieckiej, choć termin potwierdzimy. Myślę, że to będzie poniedziałek, 19 dzień listopada. To do potwierdzenia na odsłuch wybranych pozycji z tego katalogu na znakomitym sprzęcie, takim na jakim słuchaliśmy wczoraj Imagine Lennona. Wszystkie płyty studyjne i do tego najbardziej interesujący ten czwarty box, choć w wersji kompaktowej dodano także, ale już bez remasteringu w wersji wydanej całkiem niedawno koncertową płytę Before the Dawn. Najciekawszy ten czwarty box, gdzie są cztery osobne płyty. Pierwsza z nich to właśnie miksy z 12-calowych winylowych singli. Płyta druga i płyta trzecia nazywa się The Other Side i to są bezstrony płyt singlowych. I wreszcie czwarta In Other Words. To po prostu covery. Let's go. Dość ciekawą informacją jest to, że Kate Bush zdecydowała się poprawić grafikę pierwszych swoich czterech albumów. W opakowaniu podobno oryginalna grafika będzie zamieszczona, natomiast używając oryginalnych elementów graficznych z pierwszych czterech okładek postanowiła zrobić nową wersję. Być może po to, żeby było trochę inaczej, ale najważniejsze dla fanów płyt winylowych jest to, że na winylach bardzo wiele z tych nagrań, tych głównie ulotnych, ukazuje się po raz pierwszy. Jesteśmy na czwartej coverowej płycie czwartego boksu, a tam Kate Bush śpiewa Donovana. Oryginalnie to nagranie było na stronie B singla Set in Your Lap. Że Donovan nagrywał po raz pierwszy ten utwór w psychodelicznych latach 60., Kate Bush zrobiła z niego jeszcze większą psychodelię. Dla mnie psychodelią jest także pomysł, żeby tekst utworu oprzeć wyłącznie na rozwinięciu liczby pi. Łącznie 18 aż płyt winylowych w 4 boksach. I jest jeszcze dodatek specjalny, wymyślony pewnie przez samą Kate Bush. 6 grudnia ukaże się książka How to be Invisible. To będą jej teksty, ale jej własny wybór, bo wszystkich tekstów pewnie nie dałoby się opublikować. Thank you. It looks just like the tree at the bottom of our garden. That cloud looks like the tree. That cloud looks like Commulus Cascarus. That cloud is nothing but trouble. This cloud looks like That cloud looks like one of those brown shiny things. That cloud looks like snow. No, it doesn't. This cloud looks like rain. This cloud should be removed immediately! That cloud looks like industrial waste. Pan Zbyszek na wiadomość o reedycji całego katalogu Kate Bush zapytał z przekąsem w mailu: i co ja teraz zrobię ze swoimi japońskimi tłoczeniami wszystkich albumów? To samo pytanie mogą zadać ci, którzy mają boksy z winylowymi singlami The Singles File albo dwa boksy This Woman's Work. W zasadzie z prawie całym katalogiem Kate Bush. Cieszmy się, bo będzie jeszcze lepiej i jeszcze piękniej. 16 i 30 listopada. Na zakończenie eksperyment czwarty, też kiedyś z winylowego maxi singla. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Pytają nas słuchacze o rowery hybrydowe, zasady ich działania i czy warto je kupić. O odpowiedź poprosiłem eksperta Tomasza Piątkowskiego ze Skitimu. Witam w Trójce. Witam. Zacznijmy może od budowy. Czy różni się od budowy rowerów tradycyjnych? Do roweru tradycyjnego mamy dodanych kilka elementów. Pierwszym to jest bateria, która z reguły jest umieszczona albo na bagażniku, albo na elemencie ramy. I ta bateria to jest dość ciężki element roweru. Natomiast w suporcie umieszczony jest silnik. Oprócz tego jest ta automatyka, okablowanie, które powoduje, że z kierownicy możemy sterować zarówno pracą silnika, trybem pracy silnika, włączać bądź wyłączać instalację elektryczną. Jakie są największe walory tych rowerów? Przede wszystkim one wyrównują szanse, działają integrująco. Rodzina może jechać wspólnie, pomimo że jej poszczególni członkowie mają bardzo różną siłę, prawda? Dzieci słabsze, kobiety słabsze, mężczyzna harpagon, który jest w stanie wycisnąć tyle, że podjechać pod każdą górę i jechać dużo szybciej niż towarzyszka. No ale te rowery, tak sam wspomniałeś o tym, są ciężkie i w razie jakiejś przygody na trasie, dźwiganie takiego roweru to już jest problem. To znaczy rower jest oczywiście cięższy. Dźwiganie roweru jest zawsze ciężkie. Dźwiga ale się tradycyjny rower, jest trochę lżejszy. Dźwiga się rower wtedy, kiedy złapiemy gumę, ale w tym przypadku powinniśmy być przygotowani do wymiany gumy, bo tak samo wymienia się w rowerze hybrydowym. Natomiast równocześnie rower hybrydowy używany jest przez bardzo wielu ludzi w miastach do tego, żeby bez potu dojechać z domu do pracy. Wielu pracodawców w krajach Europy Zachodniej kupuje swoim pracownikom rower hybrydowy, gdyż oprócz tego, że zdecydowanie mniej miejsca potrzeba na parkowanie niż samochodów, to dodatkowo jeszcze pracownik jest dużo zdrowszy. Na ile starczy taka bateria? W zależności od trybu pracy, od 60 do 100 km, pełne doładowanie rozładowanej baterii w normalnym kontakcie trwa około 3 godziny. Czy do składaków też można zamontować baterie? Są rowery hybrydowe na małym kole, w składanych rowerach również. No cóż, pozostaje to do decyzji państwa, czy rower tradycyjny, czy rower hybrydowy. Ja powiem szczerze, że jestem miłośnikiem tradycyjnych rowerów. No to bywa różnie. Oczywiście jest inna funkcja jednego, inna funkcja drugiego roweru. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców, a Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie! www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego, szybkiego laptopa poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było, a co? To patrz, mega okazje w Media Expert, szybki laptop taniej o 400 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl.